docierała jednak głównie na czarnych płytach. Zatem Adam teraz przygotowuje płyty winylowe, pięknie z przyjaciółmi je opracowuje i te płyty się ukazują na rynku. Tej chyba jeszcze nie ma, o ile się orientuję, no ale muzykę z niej już mamy. Album nosi tytuł Piano Sketches.

tak jak padło w rozmowie z Adamem Czerwińskim w audycji Mało Obiektywnie, sześciu wspaniałych. Artur Dudkiewicz, Piotr Orzechowski, Kuba Stankiewicz, Piotr Wyleżoł, który zagrał nam przed chwilą All My Tomorrows, Michał Tokaj, który zagrał nam Awakening Darka Oleszkiewicza połączone z Oblivion Bada Powella i Wojciech Niedziela. To tych sześciu pianistów na płycie Piano Sketches. Album już wkrótce ma swoją premierę winylową. O ile mnie pamięć nie myli, to 12 czerwca, chyba taka data padła w rozmowie z Adamem Czerwińskim. Jeśli Państwo chcą się upewnić, proszę zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka, odnaleźć audycję MO, czyli Mało Obiektywnie, całe 3 godziny. Na naszej stronie do posłuchania, zatem również i spotkania z Adamem Czerwińskim i z zespołem Smooth Gentleman. MO, czyli Mało Obiektywnie, zaprzyjaźniona z audycją Teraz Polskie, audycja nadawana w trójce z piątku na sobotę. Następna płyta to też przedpremierowa jeszcze jest prezentacja tej muzyki w trójce. Płyta już jest, dotarła do mnie, to kolejny album człowieka, który zaskakuje przede wszystkim taką energią na koncertach. Ja pamiętam jego koncert, ten z festiwalu Jazz nad Odrą we Wrocławiu. I właściwie każdy koncert Sławka jest inny, bo mowa o Sławku Jaskółkę. Sławek Jaskółkę kontynuuje te takie podróże w głąb dźwięku, w głąb brzmienia, poszukiwania. Następna płyta, ta, o której mówię, nosi tytuł The Sun i jest nagrana w stroju, nie chodzi tu o ubiór, ale o strój instrumentu, stroju, który, jak twierdzą ci, którzy się na tym znają, jest bardziej odpowiedni, jeśli chodzi o odbiór muzykę przez człowieka, czyli 432 Hz. Zresztą to też padło w rozmowie z Adamem Czerwińskim z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie, bo Piano Sketches też nagrane w tym stroju 432 Hz. A zatem The Sun, nowa płyta Sławka Jaskółkę, również tak nastrojona. No a brzmi właśnie w ten sposób. Zaczyna się od utworu Last Step Toward Silence, czyli ostatni krok w kierunku ciszy. Thank you.

oczy stoi już nam 25-latką. Thank you. weźcie zjedz jeszcze frytę na koniec. Nie. Żadnej fryty. Dziękuję panowie, przepięknie było. Właśnie, było przepięknie. Sweet Spot. SKB i Tomek Nowak Quartet, gościnnie Eldo na tej nowej płycie. A na zakończenie spotkania mam dla państwa nową muzykę. Muzykę z płyty Karolak Piano Trio na 80. urodziny Wojciecha Karolaka. Na fortepianie tym razem Wojciech Karolak, na kontrabasie Paweł Pańta, na perkusji Arek Skolik. 8+4 to właśnie już nam gra, kompozycja Wojciecha Karolaka. No i także tytułowy Muntak z tej płyty, o której mam nadzieję wkrótce w trójce opowie państwu Paweł Pańta. Bo to właściwie jego pomysł był, nagranie takiej płyty. Karolak Piano Trio. Wojciech Karolak, Paweł Pańta, Arek Skolik na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Słyszymy się z piątku na sobotę, mało obiektywnie, rzecz jasna. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w trójce. już prawie czwarta. Piotr Łodaj, witam.